นะทานเนี่ยมันคืออะไรความหมายของทานเป็นอย่างไรลักษณะของทานเป็นอย่างไรอะไรทานเนี่ยมีกิจอย่างไรอาการปรากฏของทานเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดการให้ทานแล้วทานเนี่ยจะเศร้าหมองเพราะอะไรทานเนี่ยจะผ่องแผ้วเพราะอะไรแล้วการให้ทานนั้นวัตถุทานมีกี่ประเภทอย่างไรชื่อว่าให้วัตถุภายนอกอย่างไรชื่อว่าให้อวัยวะภายในอย่างไรชื่อว่าให้ชีวิตเนี่ยนะให้แล้วเนี่ยมีอะไรก่อนให้คิดยังไงกำลังให้คิดยังไงให้เสร็จแล้วเนี่ยคิดยังไงแล้วคราวนี้เมื่อให้แบบนี้แล้วผลแห่งการให้เป็นอย่างไรที่เรียกว่าผลกำไรอานิสงส์ที่เกิดจากการให้แล้วดียังไงถ้าไม่ให้แล้วสูญเสียอย่างไรเนี่ยนะโทษของการไม่ให้ทานถ้าให้ทานแล้วดีอย่างไรให้ทานด้วยแล้ววิจัยเรื่องทานด้วยอันนี้หมายความว่าต้องใคร่ครวญคิดได้เองหมดแล้วต้องคิดไม่ใช่ว่าคิดหาของมาให้ด้วยนะไม่ใช่มีของให้แล้วเอาให้ไปมีต้องคิดหาของมาให้อย่างเช่นจะให้ข้าวมาให้ทานต้องหาข้าววางแผนว่าทำยังไงจึงจะมีข้าวมาให้ทานจะให้น้ำเป็นทานเนี่ยวางแผนว่าทำยังไงจึงจะมีน้ำเป็นทานถ้าจะให้ผ้าเป็นทานเนี่ยจะหาผ้ามาจากไหนแล้วจะมีผ้ามาได้อย่างไรจึงจะมาให้ฐานผ้าเนี่ยนะแล้วถ้าจะให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานเนี่ยจะสร้างที่อยู่อาศัยให้สำเร็จได้อย่างไรนะสร้างไปอย่างไรจึงจะให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานได้เนี่ยนะแล้วถ้าหากว่าให้ยาทั้งหลายให้ยารักษาโรควิจัยเลือกเฟ้นหายากว่าจะมียาแล้วเอายาเหล่านั้นมาให้ทานเรียกว่าแสวงหาวัตถุทานกว่าจะให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จแล้วเนี่ยใจจะคิดอย่างไรก่อนจะให้กำลังให้คิดอย่างไรให้เสร็จแล้วคิดอย่างไรแล้วรู้ด้วยว่าอานิสงส์แห่งการให้เป็นอย่างไรผลกำไรที่เกิดจากการให้ดีอย่างไรอย่างไรชื่อว่ามีผลมากอย่างไรชื่อว่ามีอานิสงส์มากถ้าให้แค่นี้ได้ผลระดับนี้ถ้าให้ระดับนั้นได้ผลเท่านั้นให้ทานแบบนี้เกิดเป็นมนุษย์ได้ให้ทานแบบนี้เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมได้ให้ทานคิดแบบนี้เป็นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีได้ให้ทานแบบนี้รองรับเจริญจะรักษาศีลได้ให้ทานแบบนี้รองรับการเจริญพรหมวิหารได้ท่านใคร่ครวญวิธีรายละเอียดในการให้ทานทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ถามว่าไอ้ให้ทานเนี่ยนะอุปสรรคมันเยอะไหมกว่าจะให้ได้เนี่ยนะคนที่เรียกว่าถ้าไม่ให้เป็นงานเป็นการไม่ให้เป็นอาชีพไม่อยากเจอหน้าควักให้เลยถ้าอย่างเงี้ยนะบาท2บาทก็ว่ากันไปเนี่ยจะเลี้ยงข้าวใครสักมื้อหนึ่งเนี่ยไม่อยากแต่ถ้าจะทำเป็นกิจกรรมเป็นธุรกรรมเลยเนี่ยนะเป็นกิจธุระเลยเนี่ยอันนี้เรื่องเยอะเลยนะก็คิดดูนะถ้าเราหาอาหารหาปัจจัย4มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัว2คน3คนเนี่ยง่ายมั้ยล่ะ2 3คนหรือเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเลี้ยงครอบครัวแล้วอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะและปัญหาว่าพวกที่เลี้ยงครอบครัวใหญ่อ่ะ10 20ครอบครัวคนนี้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวเนี่ยนะหรือเป็นร้อยครอบครัวเป็นพันครอบครัวเป็นหมื่นครอบครัวหรือเลี้ยงชาติเลี้ยงประเทศชาติเนี่ยนะกว่าจะคิดวิธีการว่าทำอย่างไรปัจจัย4ของประชาราษฎร์จะบริบูรณ์พูนสุขอย่าลืมว่าผู้ให้ทานเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้ให้ทานบางชาติดำรงอยู่ในฐานะทุคตะคิดให้ทานเนี่ยทุคตะจะให้ทานระดับมีฐานะปานกลางถ้ามีฐานะปานกลางต้องให้อะไรถ้าเป็นมหาเศรษฐีจะให้ทานอะไรถ้าอยู่ในฐานะผู้มีวิชาทรงคุณวุฒิเนี่ยนะให้ทานได้ยังไงโดยที่สุดแม้แต่เป็นเดรัจฉานให้ทานอะไรได้บ้างเนี่ยนะถ้าตัวเองเป็นกระต่ายให้ทานอะไรได้บ้างถ้าเป็นช้างจะให้ทานอะไรได้บ้างเป็นลิงจะให้ทานอะไรได้บ้างนะพันพวกนี้จึงคิดวิธีการให้ทานแล้วตัวเองต้องไปอยู่ในฐานะนั้นแล้วคนคิดวิธีการให้ทานมันพวกนี้เป็นเรื่องของใช้การใช้ปัญญาที่เรียกว่าพหูสูตรเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรเนี่ยแรงมากเลยนะเพราะว่าอย่างคนที่มีเจออุปสรรคในการให้ทานโดยมากเลิกเลยก็เหมือนกับคนเดินทางไงพอไปถึงทางตันหน่อยหนึ่งหรือไปถึงทางที่มันมีปัญหาหน่อยถอยกลับเลิกเถอะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เนี่ยนะมองเรียกว่ามองเห็นท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ข้างหน้าพวกนี้กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยนะบอกว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท้องฟ้าแจ่มใสหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นเรียกว่าภาคเพียรพยายามบากบั่นอย่างมั่นคงประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้แต่ถ้าไม่ใคร่ครวญมากๆในเรื่องการให้ทานเชื่อเหอะยังไงก็เลิก หนึ่งสงสัยเอ๊ะมันเป็นบุญจริงหรือเปล่าที่เราทำเนี่ยนะสองของที่ให้เนี่ยเสียเปล่ามั้งไอ้คนที่รับดีจริงหรือเปล่าเออแล้วทำทั้งหมดมันจะมีบุญให้ผลมั้งหรือเปล่าเนาะถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยนะเป็นเครื่องหักห้ามอกุศลที่อยู่ในภายในถ้าไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนจริงๆเนี่ยอุปสรรคมันเยอะบางทีของก็มีผู้รับก็มีแต่แม้ใจมันชักไม่อยากให้ละบางทีเนี่ยใจอยากจะให้มีแต่ของเริ่มไม่มีบางทีใจเนี่ยมีของมีไม่มีคนรับอีกและไอ้บางทีก็คนรับไม่ถูกใจอีกบางทีแหมมันน่าจะมีคนรับดีกว่านี้อีกนะมันอันนี้จะต้องฉลาดคิดมากกันยังไงที่จะห้ามไม่ให้ติดในวัตถุที่จะให้คิดยังไงจะไม่โกรธผู้รับแล้วทำยังไงจึงจะรู้ผลอานิสงส์ของการให้เพราะฉะนั้นจนกว่าจะเรียกว่าให้แล้วบอกว่าถ้าผู้ที่รู้ผลอนิสงส์อย่างเช่นที่เรารู้เนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ให้ทานก่อนจะไม่บริโภคแต่พระองค์ก็รู้เลยว่าการให้ทานเสมอด้วยการรบว่างั้นนะให้ยากมากเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะถ้าให้เล็กให้น้อยมันก็สงครามน้อยนะแต่ถ้าให้ใหญ่ให้เยอะให้มากเนี่ยโอ้ยิ่งกว่าสงครามใหญ่เพราะพวกนี้ต้องวางแผนรอบด้านเลยจึงจะให้แล้วให้อย่างประสบความสำเร็จให้แล้วรักษาใจได้เนี่ยนะหมายความว่าให้เสร็จแล้วก็จังตามรักษาใจรักษาบุญกุศลของตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถึงความปลาบปลื้มใจได้และการให้เนี่ยมีผลอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรในท่านเหล่านี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านวิจัยใคร่ครวญมากท่านจึงบอกสอนให้ผู้อื่นให้ทานอันพระโพธิสัตว์สอนเรื่องการให้ทานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้ทานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีวิธีคิดในเรื่องการให้ทานที่วิจิตพิสดารที่สุดเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มาให้ทื่อๆอะไรหรอกเขาพิจิตพิสดารมากถามว่าดูจากอะไรดูจากเครื่องสิ่งที่ไปสักการะพระองค์ถ้าพระองค์ไม่เคยทำเหตุมากสิ่งสักการะทั้งหลายไม่มีหรอกก็ดูว่าถ้าพระองค์ไม่ทำมาเยอะจริงไม่มากจริงไม่ดีจริงเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมากแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับผ่านจากการใคร่ครวญรอบคอบและที่สำคัญเนี่ยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ให้ทานแล้วจะช่วยใครได้บ้างอย่างคนที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยนะจริงอยู่ถึงจะรู้เนี่ยนะถ้าไม่คนที่จะช่วยคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีบุญแล้วก็มีปัญญามีแต่ปัญญาถ้าไม่มีบุญก็ช่วยใครไม่ได้ถ้ามีแต่บุญถ้าขาดปัญญาช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะปัญญาก็อยู่ในบุญแต่พิเศษมากปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยสำคัญมากปัญญาจึงเป็นเครื่องใคร่ครวญในการให้ทานจึงรู้ว่ายังไงเป็นปาติปุคคลิกทานอย่างไรเป็นสังฆทานเนี่ยนะจัดเป็นหมวดหมู่จำแนกแยกแยะใคร่ครวญในเรื่องการให้ทานแล้วก็สามารถให้ทานโดยที่เรียกว่าใจที่ตรณีนับว่าน้อยมากเลยเนี่ยนะเพื่อโพธิสัตว์ที่จะใจตรณีเนี่ยนะน้อยมากมีอยู่แค่รู้สึกบางชาตินะก็มีเหมือนกันเนี่ยพี่สะพายเนี่ยเอาอาหารของตัวเองไปถวายทานแทนหมั่นไส้พี่สะพายมากเลยของตัวทำไมไม่ให้ล่ะมาเอาของฉันให้ทานทำไมที่จริงอาจจะมีเรื่องตังหิดใจบางเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมมันนึกหมั่นไส้คนที่ให้ทานไปเลยเนี่ยนะอันนั้นก็มีเพราะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยมันต้องใคร่ครวญเป็นอย่างมากคนที่พิจารณาได้มากเท่าใดบุคคลเหล่านั้นจึงจะให้ทานเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องการให้ทานพวกนี้จึงมีความสุขในการให้ทานพอพูดถึงเรื่องทานเมื่อไหร่ยิ้มแป้เลยเนี่ยนะมีความสุขมากเพราะทานนั้นเป็นจากขะเจตนาเพราะพวกนี้สมบูรณ์ด้วยจากขะเจตนาเนี่ยนะใจเนี่ยน้อมไปจะให้เนี่ยนะคิดอย่างไรเขาจะได้มีความสุขเพราะความที่คิดให้วัตถุนั่นแหละจึงน้อมไปคิดให้อภัยเนี่ยนะเพราะคนอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยไอ้ความที่ท่านเป็นนักให้เนี่ยไม่ใช่ให้เพื่อตอบสนองอะไรนะตอบสนองความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่ให้เพื่อเสริมที่เรียกว่าอะไรนะเสริมอะไรนะภาษาสมัยใหม่ก็ใช้คำว่าเสริมบารมีแต่ที่จริงอ่ะพูดให้ตรงคำเรียกว่าเสริมอำนาจให้เพื่อเสริมอำนาจว่าดูว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นฉันมีให้ก็แล้วกันเพราะฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ท่านไม่คิดแบบนั้นท่านให้เพื่อทุกคนเลี้ยงตัวเองได้เป็นการให้ชนิดที่เรียกว่าประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นให้ทั้งอะไรให้อาชีพให้ศิลปะให้ฐานะให้ความรู้ให้การศึกษาเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนขาดแคลนในเรื่องปัจจัย4 ให้การศึกษาอย่างไรเขาจึงจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4เขาเดือดร้อนในเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะให้ความรู้ความเข้าใจอย่างไรต่อไปบุคคลเหล่านั้นจึงจะไม่เดือดร้อนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยจะช่วยให้เขาบริบูรณ์ด้วยที่อยู่อาศัยได้อย่างไรถ้าเขาเดือดร้อนในเรื่องยาทั้งหลายจะช่วยเขาบริบูรณ์ด้วยยาได้อย่างไรเขาสามารถประกอบยาเองได้อย่างไรปรุงยาเองได้อย่างไรถ้าเขาเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอาหารจะทำยังไงให้เขามีอาหารแสวงหาอาหารเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยนะไม่ใช่แม้เขาต้องมาแบมือเราอยู่ร่ำไปลักษณะนั้นเนี่ยนะอย่างบุคคลที่เป็นพ่อแม่ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่คิดแม้ลูกจะต้องเบิกทุกครั้งเนี่ยนะไม่ทำยังไงโดยที่ว่าตัวเองไม่อยู่ลูกก็ยังเจริญต่อไปได้เป็นนักให้ชนิดนั้นให้ทั้งมนุษย์สมบัติว่างั้นน่ะให้ทั้งสวรรค์สมบัติแล้วก็ให้ทั้งนิพพานสมบัติให้โสดาปัตติมรรคให้โสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิมนสกทาคามิผลให้อนาคามิมรรคให้อนาคามิผลให้อรหัตตมรรคให้อรหัตตผลเนี่ยนะถามว่าตอนที่ท่านคิดให้ตอนนั้นน่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกเรื่องแล้วใช่มั้ยบอกไม่ท่านก็ยังมีราคะเหมือนคนอื่นก็ยังมีโทสะเหมือนคนอื่นยังมีโมหะเหมือนคนอื่นยังมีอกุศลและเจตนาคล้ายๆคนอื่นแต่คิดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะใจของท่านน้อมไปเพื่อจะให้อะไรก็ได้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันถ้าไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยนะพอให้เสร็จแล้วก็ด่ากลับมาจะว่าไงเอ้าบางคนเนี่ยนะเวลาเราให้ของไม่ใช่จะขอบคุณไปหมดนะเอ้าทำไมไม่ให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยมันจะเริ่มกระเถิบแบบนั้นใช่ไหมแม้แต่เขาให้ก็บุญหนักหนาไม่ชอบมาคิดแบบนี้นะทำไมให้เราของไม่ดีไอ้ทำไมคนนั้นน่ะดีกว่าของเราเนี่ยนะอย่างที่เขามีเรื่องอะไรนะให้ของสองชิ้นอีกคนหนึ่งของดีกว่าอีกคนหนึ่งได้ของที่ไม่ดีก็เลยโกรธคนให้เลยไอ้คนให้ไม่จริงใจแน่นอนให้ของไม่ดีแก่เรานั่นนะคิดไปอย่างนั้นเพราะผู้ที่ได้รับของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเนี่ยนะแล้วก็เรื่องมากผู้รับก็เรื่องมากเนี่ยนะไอ้คนให้ใจก็มีกิเลสมันถ้าไม่ชัดเจนในกรรมและผลของกรรมไม่ผ่านการใคร่ครวญไม่พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆอ่ะยากเนี่ยนะยากที่จะทำได้เพราะฉะนั้นหนทางของบัณฑิตทั้งหลายแม้แต่ปุถุชนยังคิดตามยากหรือคนผ่านทั้งหลายคิดตามได้ยากแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาคิดได้นะและไอ้คิดได้อย่างนั้นก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่ารักษาแนวความคิดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ยากกว่าเนี่ยนะไอความคิดจะให้เนี่ยง่ายไหมแม้ก็ยากแต่ถามว่าทำยังไงความคิดจะให้เนี่ยมันเกิดมากเหมือนคลื่นในทะเลใจที่คิดจะให้คลื่นแล้วคลื่นเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าอ่ะทั้งทะเลถามว่าคลื่นมีเท่าไหร่ใจของคนที่คิดจะให้เนี่ยนะถ้าหนึ่งชาวนะเท่ากับหนึ่งคลื่นกิจกรรมในการให้ทานหนึ่งครั้งเท่ากับคลื่นที่มันโผล่ขึ้นมางบหนึ่งวูบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะก็เรียกแรงความคิดที่อธิษฐานเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะแต่เท่ากับคลื่นแต่ละลูกเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเจตนาที่พระองค์คิดให้ทานเนี่ยนะน้อมไปในการให้ทานมากกว่าคลื่นในทะเลที่เรียกว่าคลื่นในทะเลทั้งกับเนี่ยนะก็ไม่ได้มากเท่าเจตนาที่คิดให้ทานรวมทุกภพทุกชาติเพราะเจตนาที่คิดให้ทานนั้นไม่งั้นจะแทงตลอดโลกุตระธรรมแล้วชักจูงให้ผู้อื่นได้บรรลุโลกุตระธรรมได้อย่างไรเพราะเจตนาที่น้อมไปเพื่อการให้จึงยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่ยนะแล้วก็ให้ชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะให้เพราะใคร่ควรละเอียดมากว่านะอันนี้เป็นความเป็นพหูสูตรของท่านและอย่างที่สองเลยเนี่ยนะท่านพิจารณาในเรื่องศีลเนี่ยนะซึ่งเป็นทางเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดําเนินเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณารายละเอียดเรื่องของศีลท่านรอบรู้เรื่องของศีลเป็นอย่างดีว่าอะไรคือศีลเนี่ยนะศีลมีความหมายมีลักษณะอย่างไรเนื้อหาสาระอรรถที่แท้จริงของศีลน่ะคืออะไรความต้องการของศีลแท้ๆคืออะไรเจตนารมณ์ของศีลน่ะจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วศีลมีหน้าที่อย่างไรศีลผลปรากฏของคนมีศีลน่ะเป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ให้ได้รักษาศีลเพราะศีลก็เป็นสังขารธรรมศีลก็มาจากปัจจัยแล้วปัจจัยอะไรทำให้รักษาศีลรักษาศีลแล้วมีคุณานิสงส์มีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่รักษาศีลตรงกันข้ามกับศีลมีโทษเสียหายสูญเสียนำมาซึ่งความเดือดร้อนลำบากอย่างไรเนี่ยแล้วก็ศีลเหล่านี้เนี่ยนะ ผู้ที่รักษาอย่างไรรักษาแม้เศร้าหมองมากเป็นหาณภาคยะรักษาแบบแม้รอวันเจ๊งนะรักษาแบบรอวันเลิกรักษาอย่างไรเสมอตัวรักษาอย่างไรพอกภูมิเพิ่มพูนขึ้นอย่างไรแล้วศีลอย่างไรเป็นบาตรของการบรรลุมรรคผลแยกแยะอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลเรียกว่าเป็นทองคำที่เจือปนนะศีลนี่เปรียบเหมือนทองคำทองคำเจือปนหรือไม่เจือปนบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ผ่านการหลอมมาแล้วเป็นอย่างดีหรือเปล่าหรือยังไม่ผ่านการหล่อหลอมมาเป็นอย่างดีเรียกว่าวินิจฉัยใคร่ครวญจำแนกประเภทแห่งศีลโดยนัยยะต่างๆโดยแง่มุมต่างๆศีลข้อนี้ให้ผลอย่างนี้ศีลเหล่านี้นำผลปัจจุบันเป็นอย่างไรศีลเหล่านี้มีผลต่อสมาธิศีลเนี่ยมีผลต่อสมาธิคือเนกขัมมะอย่างไรศีลมีผลต่อปัญญาอย่างไรศีลมีผลต่อวิริยะอย่างไรศีลมีผลต่อขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาได้อย่างไรเนี่ยนะเมื่อตัวเองจะรักษาศีลรักษายังไงให้ต่อเนื่องอย่างเช่นรักษาเจตนาเว้นจากปาณาติบาตในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปาณาติบาตต้องรักษาเจตนารมณ์ว่าละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางศาสตราวางอาทยามีใจเมตตาเอื้อประโยชน์หวังเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดเป็นนิดในท่ามกลางคนเขาเข็นฆ่ากันนะต้องรักษาเจตนารมณ์อย่างนี้ตลอดไปเผลอไปฆ่าเขาแล้วต้องเห็นว่าเป็นโทษนะแล้วมารักษาเจตนาเหล่านี้ต่อไปเนี่ยนะ